بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. إن شاء الله عنوان يا محاضريت له، إن شاء الله تقوى هذه دعوتنا ulinganizi wetu sisi ambao Allah atujalie tunaojinasibisha na salafia. Ndiyo nukta ambayo huenda tukaizungumzia. Kabla ya hapo, tutasoma hii kaida insha Allah. Wale ambao wana mkono mwepesi hivi waweza wakaandika. Nakbalu tawjiha. Nakbalu at-tawjiha wan-nusha min man wajjahana ونعلم أننا طلبة علم، ونعلم أننا طلبة علم نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم. ننطلق من هذه القاعدة. Katika da'wa yetu sisi, da'wa salafia al-mubaraka, adamaha Allah, ni kwamba nakbalu tawjiha. Sisi, huwa tunakubali sana kuelekezwa katika njia sawa. Wala hatumwangalii yule anayetuelekeza ni nani, na ana urefu futi gani, na ana upana gani. La, bora tu tuelekezwe katika jambo la sawa, na hasatan ikiwa ile taujihi inatokamana na mafundisho, na wale waelekezaji wakawa ni watu wakubwa kwa umri. Kwa sababu tuambiwa, man fataka biyawmin fil umri fataka bihila. Man fataka yawman bil umri fataka bihila. Mtu yote anayekupita kwa umri, hata kwa siku moja, huwa amekuzidi kwa hila na maarifa na hikma. Sasa inapokuwa ile taujihati yatokamana na watu kama hawa, watu wazima, ulama wa Kiislamu, wahenga wale ambao wa da'wa, ni lazima wale wanaoelekezwa waelekee vizuri na wafahamu vizuri waambiwa kitu gani. Kwa hivyo sisi ni watu ambao kwamba tunakubali kuelekezwa katika njia sawa, sharti tu maelekezo yale yafungamana na dini. Basi wanusha, sisi tukubali kunasihiwa, tukubali kwa sababu nasiha ni katika dini. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Qila liman ya rasul Allah, qala lillahi wa likitabihi ila akhir al-hadith. Dini ndo nasiha. Mara tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekariri kwamba ni lazima Waislamu waelekezane katika njia sawa, wapeane nasiha. Na hadithi ambayo ni mashuhuru, maijua kwamba bayatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala iqami as-salati wa ita'i zakah wa nushi li kulli muslim, nimempa ahadi Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba nitasimamisha sala tano, nitatoa zaka, na muislamu yoyote nitampa nasiha. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi kupeana nasiha na kuelekezana na yoyote ambaye yuko tayari kutuelekeza sisi. Sisi tuko sawa, si hatukatai. Katika kaida yetu ni kwamba nakbalu taujiha wa nasiha. Nasiha ni nini kwa Uislamu? Ulama wanatupa taarifu ya nasiha. Watu wengine huona an-nasiha hiya al-fadhiha. Nasiha ni kumfedhehe mtu. La, sivyo. Nasiha watuambia ulama rahimahumullah, qawlun fihi du'a'un ila islahin wa nahyu fasadin. Qawlun fihi du'a'un ila islahin wa nahyu fasadin. Nasiha ni neno lilobeba ndani yake islah, utengevu. Si tuseme hivi, inabeba utengevu na inamzuia mtu na uharibifu. Jambo lolote ambalo litakuelekeza katika uharibifu, basi ukipewa nasiha ni wajibu wako yasi. Kwa hivyo mtu anapokunasihi akwambia, ya akhi al-aziz barakallahu fik, fika kadha wa kadha, qul jazakallahu khair wa barakallahu fik, usitukulie kwamba huyu anikashifu mimi, huyu katumwa, huyu anilenga mimi, mbona kawapitia wengi wengine kanifuata mimi? Kwani alokuambia amewacha wengi akakufuata wewe nani? Shaitani ndo anayekupambia hayo. Kwani ndugu yako Muislamu hana haki ya kukupa nasiha, Sheikh? Hana au anayo? Anayo. Khalas. Bora tufute tu uslub jayyid, maneno mazuri. Usimtusi, usimkajeli, lakini mwambie maneno mazuri kwa njia sawa, na usimpe nasiha amama al-mala, mbele ya watu. Lianna nasihata amama al-mala fadhiha. Kumnasihi mtu mbele ya watu ni wamfedhehe, lakini ukitaka kumnasihi ndugu yako tajuruhu baidan anin nas, kwa shamba walimu wako. Manifula mwana bana vile unavyokuwa bana si anipendezi bana mimi bana da basi to somo lake nasikiza tu sina nene nisieni melazimika bana nifanye nini, lakini wasimpendi kweli kweli. أنت رسبت في أول مسيرك لطلب العلم ما نجي قد نجي كوانزا ولانزا كويندا بشافيري كاتيكا كتفتا علم هيا يوتي ني كاتيكا ميلكيزو نا قاعدة نا أداب تلفونزوا نا مفهوم هو إيماني وكسلفية. Kabulu tawjih, kukubali kuelekezwa wa nushi na nasiha, idha kana hakat, kiwa hak, wajibun alaina, ni lazima yetu. Lianna huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huo ndio uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiambiwa jambo la haki na sawa, kubali. Usiwe unaanza tashtatu ghadaban, unajaa hasira, haitakikani kitu kama hicho. Fa fi sunan anna yahudiyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, katika sunna kitaba sunan imepokewa kwamba kuna myahudi mmoja amemjia mtume sallallahu alayhi wasallama, myahudi. Faqala, akasema, innakum tunaddidun wa innakum tushrikuna. Allahu akbar. Huyu yahudi amwambia mtume, nyinyi mwamfanyia Mwenyezi Mungu kuwa na mwenzake na nyinyi mwamshirikisha Mwenyezi Mungu. Amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya, nyinyi kazi yenu ni hiyo. Myahudi hakunyamaza, sema taquluna ma sha Allah wa shi, hadha tandidukum lillah. Nyinyi mwasema akipenda Mwenyezi Mungu na ukipenda wewe. Taban, hada khata. Kwa sababu hii wawu inautumiwa hamu ni wawu taswia. Manaku kipenda wewe na Mungu kipenda, kwa sababu matakwa yote mawili mmoja manaku. Huyu ni Mungu na huyu ni Mungu. Hili ni kosa, ni khata. Watakuluna walkaaba, mwasema na apia alkaaba, hilo ni kosa. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم تومي أكوامرشا من صحابة إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا وكتاكا كوابا وسيمي ورب الكعبة بدل يكو سيمي والكعبة وسيمي ورب الكعبة ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النساء. هي ni tawjih nzuri sana ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna wakati mmoja katika maswahaba kaota usiku, yuatembea, kapambana na myahudi mmoja. Ule sahaba za kumshambulia ule myahudi katika usingizi, ambaye ni mbaya sana, ni korofi kweli kweli. Nyi masema Isa ni ibn Zina nyi. Ule akambea na nyi pia wabaya, washirikina nyi pia. Akamtolea hivyo hivyo. Akapita ule sahaba, ule myahudi, akamwona mnasara, akamwambia vile vile, na yeye akamwambia vile vile. Akaja kusali sala alfajiri, akamwelezea mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mimi nimeona ndoto kadha wa kadha. Tumekambia msifanye tena hivyo. haifai maneno kama haya. Kwa hivyo hizi ni taujihat nabawiya sallallahu alaihi wasallam, law taatika min albashar malaka min mahidin, ikikujilia kwa binadamu huna kupinda, ni lazima ukubali akiwa ni mtu wa kisawa sawa, muislamu khalis. Kama ilivyopokewa katika silsila sahiha na vitabu vinginevyo kutoka mana Qutaila imra min Juhaina, au mwanamke aitwa Qutaila, mwanamke mmoja katika kabila Banu Juhaina radhiallahu anha. Huyu mwanamke pia ni katika wale wanawake ambao kwamba walipokea hadithi kama hizi za taujihat za kufunza watu tabia njema. Lakini ukiangalia wa hakadha kana salafu na saleh, hivi ndivyo ilivyokuwa wema wetu watangulizi wale, yakbaluna alhaqa, wakikubali haki, wa yurwa an Ubay bin Ka'b, yapokewa kwa Ubay bin Ka'b radiyallahu anhu qala man ja'aka bil haqqi faqbal minhu, yoyote atakukujilia haki kubali, haki ni haki, haki haina sura wala haina pote, haki ni haki tu. Alhaqu min rabbika fala takunanna min almumtarin, ili wa jambo la haku siwa na shaka, kubali. Wa in kana ba'idan baghida, sema hata kama yule anayokunasihi aliyokuletea haq, anayokuelekeza kwenye haq, ni mtu ambaye ni mbali na wewe, pengine kimakazi, kikabila, kilugha, au ni mtu ambaye wamchukia hasa, lakini madamu amekwamba jambo la haki, ni lazima unyanyue mkono sema kabiltu, ni wajibu wako. Wa man ja'aka bil batil fardud alayhi, mtu yote anakujilia batil mregeshe, mbestaki wala usimuogope. Wa in kana habiban qariba, hata akawa huyo alikuletea batil ni mpenzi wako, ni mtu ambaye yuko karibu na wewe sana, madamu ni batil kataa. Haki kubali kwa mtu yote, bora iwe ni haki miafiq alkitab wa sunna. Lakini batil akaja na mtu yote, wala ukanu min ashrafil qaum, hata kama ni wale mabonyenye wale watukufu wale, usikubali, kataa. Na wewe pia ukipewa taujihi katalib, ni lazima ukubali, hasa ukiwa anta salafi. Asalafi laysa rajulan mutamalliqan ala alhaq, si ile jitu ambalo kwamba kidhahiri yaonyesha akubali hakubali. Takani salafi akiambiwa jambo la haki na amefahamu kwamba ni haki, akubali. Qala Ibn Qayyim rahimahullah la tasihu laka darajat at-tawadhu hatta taqbal al-haqq mimman tuhibbu wa mimman tabghudu, hutokuwa umefikia ikasihi kwako wewe daraja ya unyenyekevu. Mutawadhi ni mtu mnyenyekevu lilhaq, wali khalqi Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka ukubali haki kutokamana na umpendaye na unayemchukia. Huyu bwana siku ile kanipiga ngumi bwana, Wajua bwana mimi nitafuta tu namna ya kulipiza. Tasikia maneno yake kweli? Ah ah. Ngumi ni kitu na haki ni kitu. Haya mambo mawili tenganishi. Lakini sisi huenda tukachanganya mambo mawili. Kwa hivyo haki akhi alaziz la budda an ta'khudha. Na yule anayokuelekeza ni lazima, si lazima awe ni mtu wampenda sana. Ndio hapo akikwambia lolote he wallah. Na wamchukia sana hata akakwambia qala Allahu qala rasuluhu kutukui. Idhan anta insan mutazammitan. Yaani mtu ambaye kwamba una kichwa kigumu. Hueleweki. Na sivyo. Na katika kaida sisi tusema nakbalu tawjiha. Tukubali sisi. Min man laysa lahu nasab. Tukubali tawjihi kwa nani? Asiyekuwa na nasab. Siwezi kuambia Muhammad bin Abdullah au bin Ibrahim la Muislam. Nasabuhu al-Islam. Ni lazima ukubali. Acheni ubishani. Sisi tuna tabia moja hatari sana. Hasa talabatul ilm. Utaona bishana jambo malikuwa mahalina uzito wote. Tushibishane katika jambo ambalo kwamba hatujafikiria ufahamu wake. Tuache wale ambao kwamba mifahali mikubwa wale wanaogongana kule, achana na ule ulama waliofika pale, achana nao. Wewe tu kwa kile ulichofahamu. Maana amesema Ibn Qayyim katika Madarij Salikin katika juzu ya pili ukurasa 337. وقال الشيخ رحمه الله سيما الشيخ مقبل رحمة الله عليه سيما يجب قبول الحق ممن جاء به أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه سيما يكبسني لازمني فراض أقبال حق ممن جاءك به أجنم تيوت هي حق إكوديك وإن جاء يوت هي حقي ni lazima ukubali haki. Na ukijizoeza kubishana bishana katika jambo la haki, mwisho wako utakuwa ni mtu mbishane tu basi. Mwisho wako utamalizikia hapo. Limadha? Man jalasa janasa. Wewe ukikaa na watu wabishani hivi basi utakuwa athiri. Angalia ng'ombe. Kija mdudu akatua hapa atafanya nini? Azia. Hafanyi hivi. Hayatue asifanye. Ndio tabia yake. Sasa wewe unapokaa na wale watu ambao kwamba wapenda mjadala. Maneno mengi yasiokuwa na maana. Hasa akawa talibul ilm, achana naye. Kwa sababu atakumbukiza wewe, atakuambukiza. Sayudika bihadhi tabia. Achana naye, mwambie bwana Sheikh. Wewe kabishane na wale wanaopenda kubishana, ukichoka njoo. Khalas. Si dawa. Asema maneno haya katika kitabu chake Al-Musara'a. Sheikh Muhammad rahmatullah alayhi. Wa ma'a hadha, pamoja na haya yote ikhwan aiza wanafunzi wetu wema, la budda yu'lam. Pana shaka, lazima ujue. Ni lazima ujue, akhi al-aziz. Anna kabula al-haqi, leysa ma'anahu. Kukubali haqi, si ma'anaki al-akhdu min kulli man habba wa dab wa daraj. Si ma'anaki kubali. Kila linalotokia ulitwae, na kila linalosemwa na watu ulipige pambaja. Ha, si ma'anaki hivi. انتقي كلام الناس لكل ما هبد تشغوا هيا امريكيا ketika haqi ameni pa dalili mashaallah haya yana walakin mwachie mwenye usimtusi laalla huwa alikuwa kupendelea khair si maana yake hivi kuna watu wengine tabia zao ni aliyesema nani fulana ah kama ni fulani bana على الرأس والعين لا مجادلة. ما دام حكونا كبشانة نعم أميني كوالي كوالي ولا وانا ألا ما هناك معصوم في هذه الدنيا إذا كان مخلوقا حكونا كيوم بأليه فاذيوة نما كوسا حكونا كوناشا نصيب ونخطي ونجهل ونعلم جواب حكونا كيوم بأنيجوا كلا كيتوشا سيكوالي هذي. Kwa hivyo usiwe kila kitu akichukua tu pima na wewe una akili. Fa inna lanajidu man yaqulu. Sisi tupata saa nyingine tukakumbana naye barabarani, pengine darasani. Mtu anaisema nujalisu ahlal bath albida. Nujalisu ahlal bida. Wa na'khudhu alhaqqa wa nad'u albatila. Semaje? تتكانا وتبدع أصحاب الأهواء المضلة حوى شيء لك إياها حتى وكان بيانيني إلا من رحم الله حنقلين يوما وسباب وانا مخالف أمتمي صلى الله عليه وسلم ومن يشغل الرسول من بعدي ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم ساءت مصيره حتى وكان بيجي انغوما هانغاليوك كسبب كشم خالف متومه نا huko ndiko alioelekezwa تفانزل kwa hivyo ni makosa mtu kusema hivi baadhi talabatu alilm wasema hivi utaona anasikiza muhadhara ya mtu mbona bwana amsikiza huyu bwana. Kuna mambo mawili husema sana wanafunzi. Ah, vurugu zenu sisi msitushirikishe bwana. Sikia maneno haya. Hizo vurugu zenu mashehe nyinyi bwana msitushirikishe bwana. Nahnu nastafid min kulli insan. Sisi tutapata faida kutoka kwa mtu yote. Yale yenu bwana yabaki kwenu bwana. Saraha akwambia hivi. Mwingine akwambia la. Ana ladayya asafiya. Nina kitujio mimi. Ulifikia wapi kwa na kitujio? Kitujio na wewe ni talibul ilm. Ladayya athafia. Madha aamal? Usaffi. Akhudhu ma asha wa armi fil mazbala ma asha. Mina safisha bwana. Yale mazuri nitatwa, yale mabaya nitapeleka kwenye pipa la taka. Umfikia lini kutuja mambo? وانت في وسط الطريق متى حاسي منن مزور هو منافنزي هو انا مايل انتبه اما يخاف من عيون المشايخ ده اكوامبيه kwamba الله استاذ بقى انا كده كزوري بينا كيشكوا انا كده كبايا انا كياكي طقني كدوقه اكوهشيم او اصلا انا ashapandwa mbegu ya hizbia tare ashaambiwa kula hizbia kifa da'watukum salafia hadi da'ayenu mvif tuhazibu almashayikh wa taqul la tastafidu minhu mashayikh wa hizbi usipate faida kutoka bana bali wanasema tangine kwamba kwani sheikh leno anajua fani fulani ajua balaka shekheni sasa ule ajuaje sasa kuna ubaya gani mimi kwa nakusoma ala taalam inna summa yujalu fi dasami hujui kwamba sumu hutiwa katika vinono vile mtu aweza akakutukulia mkate akakutilia sumu pale utaona mkate lakini akukangia vizuri vizuri sana wewe ukitanaba metapika tumbo lako خلاص مع السلامه. Kwa hivyo utruk hizi mjadala lati la maana la bal ni wangapi wasema wallahi ana uridu ana jidhibahu ila da'watina, nataka kumvuta kidogo akageuzwa yeye, akageuza mkondo. Ni makosa, usiseme hivi. La yajuzu li talib al-ilm an yaqul hadha al-kalam. Sasa ikwambia huyu mwanafunzi, wewe useme nini? Hebu tathmini maneno yake. Sheikh asema wa hadha al-kalam dalilun ala mailani qailih, maneno haya ya kuonesha wazi wazi hangesema haya ila moyo wake ushaupinda umeelekea kule. Bwana mzozo wenu bwana, ona mimi simu. Sababu ya kusema hivyo, kuna mmoja katika wanafunzi wangu siku moja kaniletea kaseti ya mtu hizbi Abdurrahman Abdul Khalid, nafikiri mamjua. Akaniambia ustaz, kasikilize. Nikamwambia nishamsikia huyo bwana, nishamsikia kitabu. Basi badala ya kutosheka na haya yangu, akaniambia bwana, mzozo wenu mimi siingili bwana, ana astafiti. Leo yuko hapa leo ima ashakufa ima yuatafutu ndabi. Ni wale mukhalifina, ni khawariji mkubwa kameambawa, ukhawariji wake mfika mbali kabisa. Na hakadha yakunu, hivi ndivyo inavyokuwa yule anayekataa nasiha ya wale wanaomzidi kwa umri. Unapokwenda kusema kitu kama hicho, liana Allah azza wa jalla qala wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhu. Allah subhanahu wa ta'ala shasema kwamba ukiwaona wale wanaozama katika aya zetu kwa kuizungumzia vibaya, wapuzie, waondokee, usiwasikize. Lakini si tu hapa masikizi watu kama hao, tutakase changine wengine wanazo hizo clip waweka nyumbani, akienda nyumbani wasikiza, akija huko akitoka pengine Abu Umar ataniona bwana kisikiza tena. No, mbona sikiza bwana? Ah, sitaki bwana kukerwa. Wako wanafunzi wenye tabia hizo, lakini wallahi alazim wengi wao walikuwa na tabia hizo kharaju ala hukumatihim wa hum tahta albahth wa miasi serikali zao na watafutu na wengine mahremu shakufu masala. Kwa hivyo ukiona mtu ni mkubwa wako, kama nilivyokuambia, man zadaka bi yawmin fil umri zadaka bi hila, ntabihi ila hadha alkalam. Usione kwamba kizeri hiki bwana amaliza yake, sasa tuingilia sisi bwana uwanja wetu. La, ni makosa. وقال ابو قلابه رحمه الله تعالى لا تجالس اهل الاهواء. Usikae na watu dini yao ni matamanio ya nafsi yao. Usiwe mfano wa yule mwanachuoni akaulizwa, ma madhhabuka anta, qala walhamdulillah haythu halalt, madhhabu yangu ni pale ninapoteremka mimi. Ukiwa wewe zaidi mimi zaidi nshiata wewe, ukiwa na madhhabu yote bora kukufikie tu, nikishafika kuangalia kwa madhhabu yake na mimi ni madhhabu yangu ni la takun mithla hadha al-insan mudabdab. Usiwe namna hiyo. Kwa hivyo kase, ukiona ahli al-hawa kuwa na tahadhari na wao, wasije wakakukota na hawa zao. Wengine wamesoma si majaji, kwa hivyo msikae naye. فاني اخشى ان يغمسوكم في بدعه, mimi naogopa wasije wakawazamisheni katika zile bid'a za anakupeleka wapap mara shakukalia ushazaa, sasa una tena njia kutokea na bid'a, ndio saratan hadi umma, kansa imewapata umma, bid'a khatira. Kuna wengine kwambia bwana ile jamaa kila siku ankazana, tukimwendea Muhammad Hassan bwana bid'a, Abu Hashim bid'a, Shikas bid'a, jamaa wankazana bid'a kwenda limadha albid'a hiya allati kharrabat ad-din wal umma, bid'a ndio imeharibu umma wa Islam na ikaharibu din. Wewe angalie mubtadi'a, undur hadahum Allah, Allah waongoze waonesha haq. La yadhkuru laka la hadithan walau kana mawdu'an, hakutaji lakini pale alipomsikia ule shekha akisema ni hapo kwa hapo basi habanduki. Khatar, kwa hiyo bid'a ni mbaya, inamfanya mtu hasikii, haelewi, habanduki. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kila anaposema neno akiambia fa inna iyyakum albid'a? Mtume alikuwa anaogopea masahaba? Jamaa iyyakum albid'a, kila kikao Mtume sallallahu alaihi wasallam anawahusia. Kwa nini kitu ambacho kwamba kilikuwa kibaya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kisiwe kibaya kwetu sisi? Wallahi tutaimba hivyo mpaka tuzikwe. Linakuridhisha ala rasu wala aina. Halikuridhisha wachie wenyewe. Bid'a ni kitu kibaya. Kwa hiyo usikae nayo hao jamaa. Atakuelekeza huku na kusikizi masha Allah, kama anavyosema kwamba almuntasibuna ila sunna kuthar laysu min ahli sunna laki. Wanaojinasibisha katika ahlu sunna ni wengi, lakini si ahlu sunna kisasa. Wale matajiri wa kimumbasa sema ahlu sunna watu sahali sana. Vipi kabla wewe muite msikitini tu mbona nasikia bwana, acha fujo bwana na vuruntu bwana town, kelele tu kila siku bwana. Angalia njoo tukua shilingi 30,000 kila mwisho wa mwezi hapa kimya. Sheikh mbona hawajasikia? Sikizi mambo si mazuri. Mbona zamani bwana mambo yabadilika? Mtu hukua bwana akili za kuwa. Shabab Sheikh. Akili za kuwa. Tangu hapo akili zako walikuwa akili yako haikui, sasa ndio imekuwa baada ya shilingi 30,000. Hakadha al-umur. Aiwa. Ma kana lahu manhaj maskin. Hakuwa na manhaj, haelewi sunna. Sasa wao wanashindani ahlu sunna, wale masheikh hasa maduat watakuwa nunua. Je, hawa wanafunzi nao ndio ziada? Asemaje ukapakiwa zile gari za siku hizi zile, wewe ukiingia tu mwanzo wafu wanyoshe washiwa mukayaf harufu nzuri. Uko wapi? Niko wapi hapa Mombasa au wapi? Niko Zanzibar. Nini hiyo? Hatulia. Tulia. Sasa sasa uko elekea wapi kwani? Elekea wapi? Nilikuwa naelekea pale fulani. Na sasa tukupeleka tu mara moja tu. Tuzungumze bwana. Bwana nenda mbio bwana, waogopa nini? Nitakupeleka mpaka nyumbani. Alao, utanipeleka mpaka nyumbani. Ndo kwenda basi na maji. Khatar, mahodari. Limadha yamaluna hatha kullo? Harban lidda'wa wa izhaqan lisunna wa ahliha wa yuwe da'wa na kuatua roho ahlul haq na da'wa ya haq. Ndo limbulao pesa za kila kitu chao bariza. Lidhalika anta talib ilmaskin tahadhar na kukana watu kama hao. Hivi ndivyo asema Imamu Lalakai katika sunna yake bi sanadin sahih. Asema Abu Abdurrahman Muqbil rahimahullah, asema aliulizwa swala kwamba ustadh namna gani bwana sisi tutataka kuhudhuria hizi muhadharati za kihizbia hizi muhadharati tannana watu wanazungumza lugha fikiri yani huwa nafsu inqalaba arabia hamasa kweli kweli jazba wasemaji akasema ana la ansahu bil huduri inda al hizbiyin mimi simnasihi mtu yote kuendea mahizbi hawa bisha walau kanu yuallimuna alquran walau kanu yuallimuna alquran hatta kama watawafunza alquran afadhali msiwaendeeni wengine wa kawaida wasomeshe alquran limadha hatokoma kule kufundisha alquran atakupenyeza na mengine ukishamaliza alquran pale watoka askari wake hizbi sagir يريد ان يتربع على الكرسي الان اتاكاليا kwenye kiti cha kidao ataleta matatizo makubwa sana katika mshtama wa Islam kwa hivyo haifai kwenda katika muhadharati za kihizbia na kusikiza wala kusoma makala zao sisome isije ikakuathiri قاعده يا بيلي كذلك قواعد ambazo tuelekezwa na tuelekeza watu katika hadhihi da'watuna nuhibbu ulama as-sunna al-mu'asirin nuhibbu ulama as-sunna al-mu'asirin ونرغب في الاستفادة منهم ونأسف لجمود كثير منهم هبا كدوغو الشيخ أمتمي اللغة نقوم كتك هي قاعدة سيما نحب علماء السنة ستنا وبين دا علماء السنة what المعاصرين ولي أنبا وقفت كزمازات كنا ابن باز الشيخ ربيع محمد الهادي المدخلي أبو عبد الرحمن المقبل الهادي الوادعي حول مواتك إن الشيخ عثيمين آل الشيخ حوات تنوى بين داس كان الشيخ أحمد النجمي What did not happen? What? علماء وزمزيت ونرغب في الاستفادة توبين دا سانا كوباتا فايدة ناكوصوما كوا توبين دا سانا ليتو تكوباتا فرصة تكايندا تكاكاچينياو تكوباتا زيلي ذرر ونزوتابيكا علم تقوى أخلاق وتامو توبندا سان وناسف لجمود كثير منهم سما تنا حزنك سانا كوا وengi katika wao kugandama kwenye madhhab badala kwa shajua sunna anagandama na madhhab fulani kila akifanyia tarjih masala analalia kwenye madhhab fulani basi na kwamba hapana dharura ana dalili kila kitu sema hawa tunawasikitikia kwa hivyo ni lazima unaposikia kama wewe ni talibul ilmi salafi wale watu wanaofanyia istizaa ulama usalaf umwe kuna watu kazi yao jambo la kwanza takwa anta min al madakhila am min al mafawiza de lugha stamal hata min al-madakhila, tafahamu maana madakhila, min al-mafawiza, antum min al-albaniyina, ماذا يعنون بهذا؟ نؤمن احتقار لعلمائنا ونظراء ونكشف علمائك سسوات كما ها وهتقبلياني ناس ولا هتكاينا بال بموجة وسباب يجرحون علماءنا. Ina maana ikiwa wale ulama ni majruhina, je, sisi wanafunzi tutakuwa udhul am takunu majruhin? Majruhin. Idhan madha nukhbiru nas, tuambia nini watu? Si sawa hivi. Nuhibbu ahla sunna wal jamaa, sitopenda ahla sunna wal jamaa, gawaji mashaikh wangu wawili rahmatullahi alayhima, Sheikh Muqbil na Sheikh Albani, hawapendi, hawasemi nahnu ahlu sunna wal jamaa, hawasemi, si kwa nini, lakini nimefahamu sababu nini. Wasema sisi na ahlu sunna, limadha? Nani watu wa kwanza waliojiita ahlu sunna wal jamaa katika tarehe? Ni ashaira. Ashaira. Ashaira lesu min ahli sunna. Ashaira ndo walijia, wao ndo wako wakati ule katika hak, ndo yumathiluna ahli islam. Na wao na makosa mengi sana. Sasa ulama yatahashawuna min hatha. Sema sisi ni ahli sunna. Nilea fahamu. Mada yununa bidhali kwa kusudia nini? Almuasirina wa kisasa, tunawapenda fillahi wa min ajli Allah, tunawapenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahum hamalatud din, wao ndio wametubebea hii dini. Ulama wetu lazima tuwapende. Wa humatu sharia, wao ndo wanatulindia sharia yetu. Wao ndo kwamba hii si hadithi, hii ndo hadithi. Aya hii haikuteremka kwa maana hii, imeteremka kwa maana hii. Kisa fulani ni maudhua, si sawa. Ni wa wahurasul aqida, wao ndo wanatulindia imani yetu. Tikitokea jambo si sawa, tikitokea sawa. Kwa hivyo lazima tuwapende. Fi hadha al-asr, katika zama zetu, zama tul fitna wal jahl wal hizbiyya, tuwapende ma ulama wetu. Tukipiga mfano mathalan, tumewataja kama Sheikh Ibn Baz, Sheikh Albani, Sheikh Uthaymeen, Sheikh Abbad al-Muhsin rahimahullah, hafidhahu Allah, Sheikh Fuzan na wengineo. Hawa wote mashekhe wetu hawa, wengine wamekufa na wengine wako hai. Ni khalqun kathir, ni wengi sana. Min ulamai sunna al-afadil, ulama sunna wema, la yatasi'u al-maqam li sardihim. Law tasema kwamba katika kikao hiki tu tutataja ile majina ya ulama usunna wale ulama wetu, haitoshi, wengi sana. Kwa hivyo wote kwa jumla tunawapenda, wanargabu fi istifadati minhum, tupenda sana tusome kwao tupate faida. Fil ilmi nafi, elimu yenye manufaa, wa da'wa wa tawjihat, na tujue namna ya kuwalingania watu maelekezo yao. Wa na'safu li jumudi kathiri minhum, asema alwao al-istinafia, wal ma'na wanasafu lijumudi baadhi lmutamadhhiba, tutasikia huzuni kwa kuona baadhi yao wameganda kwenye madhhab. Na wapo watu kama hao katika ulama as-sunna, wapo rahimahumullah, wako wana mili mili hivi. Kwa hivyo ni wajibu wetu wapende wote hao, wajue usiwajue, awepo duniani ame hayuko duniani, awe Europe au yuko Afrika, lazima umpende madamu ni ahlul haq. Fa ahlul haq mahma kanu fahum juz'un wahid la yatajazza, ni kama kiwiliwili kimoja akigawanyiki. Qaida ya tatu, la naqbalu alfatwa illa bidalilin min kitabillahi aw sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam athabita. La naqbalu alfatwa, sisi salafiyun hatukubali fatwa yoyote itoke sehemu yoyote, illa bidalil, illa kwa dalili. Kiwa pana dalili tunakubali. Dalili hiyo min kitabillahi au sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam athabita, Qur'ani au sunna ya mtume sahihi, tunakubali. Ala ras wal ain, la nujadil wala narfud, hatujadil wala tukatai. Alfatwa fi dini la budda, fatwa katika dini hapana budi. An takuna qaima ala ilmi alkitabi wa sunna, ala ilmi alkitabi wa sunna. Fatwa yote lazima iwe msingi wake ni Qur'an na nini na sunna. Si kama hawa wakiamka tu mara wasawazulia ulama, sema Ibn Taymiyyah ansema, Ibn Baz ansema, mfano wa fatawa wa kuchoma mtu aliye hai alivyomzulia Ibn Taymiyyah, kwa sababu dini yetu sisi ni kamili, kile kitu kimetimia, hakuna upungufu. Hata tutaki kitu cha kutoka nje kisokuwa na dalili. Allah asema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina al-maida. Kalia Allah asema leo nimewakamilisheni dini yenu. Yawma araf leo shatimia dini ya Kiislamu, na nimeridhia kuwa Uislamu ndio dini yenu. Sisi hatutaki mambo ya ziada ziada. Adinu la yakbalu ziada, lano la masalih, ziada hazina maslaha isikuwa na maana. Kwa hivyo ni lazima fatwa iwe msingi wake ni Qur'ani na sunna. Kwa nini? Fadinu kamilun ghaniyun anil ara, dini yetu ni tajiri, inajitosheleza na raya ya binadamu, wal ahwa, na matamanio yao. Kwa hivyo haitaji fikra ya mtu, haitaji akili ya mtu, haitaji ziada ya mtu katika dini. Kila kitu kiko sawa, wewe wajibu wako fata fahamu basi. Allah sema awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim aw tutla alayhim, ya hafadha yutla, jazakallahu khair, yutla alayhi surat ankabut. Hivi mtu ambaye hakutosheka na Qur'an aloteremshiwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ni lipi litakalomtokesheleza lingine? Hakuna. Kwa hivyo ni lazima tutosheke na dalili ya Qur'ani na sunna, na tuamini kwamba dini yetu ni haki na dini yetu ni kamili, wala tusiwape masikizi yetu watu ambao hawatuelekezi katika njia ya sawa. Tusiwape. Hii kaida ingine ambayo ya nne, nunkiru ala almasulina wa ghayrahum wa ghayrihim ziyarata kabri man leysa bimuslimin. Sema shekhe kwamba sisi kaida hii si tunamkatalia, tumzuia, tuambia muislamu wewe usiende katika kuzuru kaburi ya mtu ambaye si muislamu wala hana sifa nzuri. Mfano, kuna wengine wanakwenda katika kaburi ya watu wakubwa wa kisiasa katika ulimwengu. Na kaida ni kwamba sisi hatuungi mkono watu fulani ambao wana kanuni zao na sheria zao walioibuni wakaeneza katika ulimwengu. Wale viongozi wetu wanaotawala kwenda kuwatembelea watu kama wale, mfano wale walioasis ilhad kama mfano wa Soveti na wengineo, watu wamkataza kiongozi wetu asiende kule, ingawaji mathalan kule kuwatembelea wale itakuwa ni moja katika zile njia za istiada, lakini si njia ya kisharia. Hikma ya kwenda kuitembelea ziara ya maiti au pahala kaburi ni kwamba hikma istiada, kwamba wao pia utakuwa siku moja kama wao, lakini si kwa wale, si kwa wale. Sawa wawe ni watu wako hai au wamekufa, la, katika dini yetu ni haramu. Allah asema ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna. Wale viongozi wetu wa Kiislamu ambao ni wajibu wetu tuwanasi kwa njia sawa na kwa adabu na ihtiramu na heshima, wanapotaka kwenda sehemu kama zile tunawakataza, tunawapa mawaidha, tunawaelekeza, ambia la, haifai. Hawa watu ambao kwamba walubuni katiba zao na siasa zao wakaifaridhisha katika ulimwengu za kupinga Allah na sharia yake, usiende, usiende, kwa sababu hawa hawana chochote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala يوم القيامة. Na itakuwa ni munkar jambo kama lile lao watafanya jambo kama lile. Lakini je, munkar huo utatufanya sisi nakhruj alayhim tuwaasi? La, hadha alayhi dhanbu. Sisi tumemnasihi, tumembainishia, amefanya jambo kama lile yeye na Mola wake. Yeye na Mola wake. Sisi hatuwezi tukamaasi, tukajitokeza kusema kwamba wewe ni kafiri madomo umefanya kitu kama kile na nina nini, na nu'dhir mu'dham almas'ulin, wengi wao hawakusoma dini. Sasa wataka watu ambao wana hikma na utaratibu fulani ambao wako karibu na wao wawaelekeze ndia ya sawa, na hiyo itakuwa ni katika zile bid'a ambazo zinazoingizwa katika dini. Ibn Taymiyyah rahimahullah asema ama ziyaratu alqubur fahiya ala wajhain, kwenda kuzuru makaburi inagawanyika sehemu mbili, shar'iyya wa bid'iyya. Kuna ziara ya kisharia la ghubar alayha, sawa sawa kabisa. Wa bid'iyya, kuna na ziara ya bid'a. Faziara shar'iyya kama kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yazuru ahla al-baqiya, ziara ya kisharia ni vile alivyofanya mtume sallallahu alayhi wasallam akienda kizuru watu wa baqiya, Baqi, yale makaburi ya Madina ambao wamezikwa masahaba. Wayazuru shuhada Uhud, wakwenda kuwatembelea mashahidi wa Uhud. Ama ziara albid'iyya ya kibid'a, hiya ziyaratu ahli shirk min jinsi ziyadati nasar, ni kwenda kuwa zuru washirikina, takuwa ni sawa na ziara ya kwenda kwa zuru manasar. Alladhina kusuduna dua almayt walistighatha bihi, wale wanaokusudia kuomba wafu na kutaka msaada kutoka manao, haifai kitu kama kile. Hadha shirku la yajuz. Walmaksudu ashar'i min ziyaratul qubur, maksudi wa kisharia katika kuzuru makaburi, annaha tudhakkiru al-akhira, inakukumbusha akhira. Ule bwana kalazwa pale, hakuna kosa aliyofanya. Ah, ni kama wewe tu, nifika wakati nifika basi akaenda mbele, na wewe pia itakufikia wakati huo. Usione kwamba leo uko hai ukaona kwamba ah, mimi siende kule. Ah, utafika wakati wako. Tena utakwenda utake usitake. Nani atakushauri mazo? Ah, Sheikh bwana, tumekuja bwana leo, atakaye ndio mwisho wa dunia asemaje? Nani atakuja kukuambia hivyo? Hakuna. Kwa hivyo ifikika wakati wewe utakufa tu. Kama kala Nabii sallallahu alaihi wasallam, waqad zara qabra ummi, amezuri kabri ya mamake, wa hiya mushrika, hali ya kwamba ni mushrik. Sema zuru qubura fa innaha tudhakkirukum almaut. Eh, zuru ni makaburi, pata mawaidha, lakini hasa hawa watu wasifanye hivi, kwa sababu hii itakupelekea kwamba watukuze wale watu, wape daraja kubwa wale waovu wale, na hilo litakuwa ni jambo ambalo kwamba halimo katika sharia yetu. Subhanak Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.